A dziś w Klubie Trójki rozmowa wokół książki Polska odwraca oczy. Sprawy, o których nie chcemy myśleć, od których odwracamy oczy. Takich spraw jest wiele. Może być to przemoc, bieda, mogą być to nieżyciowe przepisy, nad którymi przechodzimy do porządku, zamiast próbować je zmienić. No i pełno takich spraw jest właśnie w książce zatytułowanej Polska odwraca oczy. To zbiór reportaży Justyny Kopińskiej. Reportaży pozbawionych tabloidowej sensacyjności, chociaż skandalicznych, szokujących, wzruszających. Historii, w których wszakże najważniejszy jest człowiek. Ten skrzywdzony i poniżony. Człowiek, któremu autorka daje głos. Justyna Kopińska, dziennikarka i reporterka, będzie dziś gościem Klubu Trójki, ale najpierw muzycznie, nie przypadkiem, do 22 będzie z nami PJ Harvey. Jest już nasz zapowiadany gość, Justyna Kopińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziennikarka dużego formatu. No i teraz część, która coraz więcej czasu zajmuje na wszelkich spotkaniach z tobą. Laureatka Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Nagrody Tygodnika Newsweek imienia Teresy Torańskiej, Nagrody Amnesty International także. No i obecnie nominowana do European Press Prize, czyli Europejskiej Nagrody Prasowej, nazywanej potocznie Europejskim Pulitzerem. No i jak to jest z tymi nagrodami czy nominacjami? One dają reporterowi, reporterce poczucie spełnienia, poczucie, że jego praca jest zauważana? Poczucie spełnienia daje najbardziej, jeżeli coś po tych reportażach się wydarza. Czyli ja po oddziału chorych ze strachu, taki głośny mój tekst o ordynator, która według pacjentów i według personelu przez 2 lata znęcała się nad dziećmi. I po 5 latach nadal była psychiatrą, nadal leczyła jako psychiatra oraz była biegłą sądową w tym samym okręgu, w którym miała już postawione zarzuty o znęcanie. I po tym reportażu przyszło do mnie 1000 maili, pisali lekarze, pisali salowi, pielęgniarki z całej Polski, że już nigdy nie będą bierni wobec zła. To był taki motyw, który najczęściej się przewijał w mailach i wtedy pamiętam, że miałam takie ogromne poczucie spełnienia. Natomiast nagrody są przydatne po to, że ludzie bardziej mi wierzą, myślę, że w strukturach takich prawnych, w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli ja dostaję nagrodę Kapuścińskiego za obiektywizm, to ma to duże znaczenie. Tak samo Grand Press. To są nagrody, które... Tutaj nie wymieniłem oczywiście nagrody Grand Press. Które zupełnie nie są jakby zależne politycznie. Myślę, wydaje, że dla ludzi ma to duże znaczenie właśnie, zwłaszcza dla osób z wymiaru sprawiedliwości. Więc... Tak, to też ja myślę, pomaga. Że to jest też bardzo istotne. Padło słowo politycznie, że twoje teksty, twoja działalność nie jest absolutnie nacechowana polityką, choć niektórym politykom może być z nią nie po drodze. Przejdźmy do książki. Polska odwraca oczy, tak się ta książka nazywa. To jest zbiór 16 tekstów reporterskich opublikowanych na łamach dużego formatu, choć nie wszystkie były opublikowane. I zanim zajmiemy się tymi tekstami poszczególnymi, zresztą o jednym już zaczęłaś mówić, chciałem spytać, oczywiście czytałem tę książkę przygotowując się do audycji i nie chcę wierzyć, że to jest Polska, że taki jest nasz kraj, a co ty chcesz powiedzieć tą książką? Taki jest nasz kraj właśnie? Taki też jest nasz kraj. To znaczy rzeczywiście jest część, która jest piękna i dobra. I w sumie są 2 takie reportaże, w których ja ten taki ogrom miłości przedstawiam. Nieśmiertelność chrabąszczy i historia o Beethovenie z Mursasichla, o chłopaku, u którego zdiagnozowano autyzm, zdiagnozowano upośledzenie umysłowe i praktycznie był odcięty od świata przez kilkanaście lat. Potem okazało się, że tak naprawdę był głuchy i miał oczopląs, czyli zupełnie złe diagnozy. I tam ten ogrom miłości rodziców był pokazany i to, jak wiele taki dar potrafi przełamać w Polsce właśnie. Ale też chciałam przede wszystkim opisać tematy, od których odwracamy oczy po prostu, na które nie zwracamy uwagi i to też jest Polska i to też warto o tym mówić i tutaj mówię właśnie o niesprawiedliwości, o ludziach pozostawionych z takim poczuciem krzywdy, którzy ogromnie dużo wycierpieli w naszym kraju, nad którymi się znęcano, stosowano przemoc i którzy później widzą, jak osoby, które zrobiły im krzywdę, pozostają bezkarne. Pozostają bezkarne tylko dlatego, że mają władzę, że mają kontakty, że mają status społeczny. Już nieważne, czy to jest tak, jak w moim reportażu o siostrze Bernadetcie, status, który daje habit zakonny, czy tak jak w moim reportażu o ordynator Annie M., lekarski fartuch. Ale... Czy urząd prezydenta, jak prezydent z duńskiej woli na przykład, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. Ale to są ludzie, którzy mają pozycję i ta pozycja oślepia innych, oślepia polski wymiar sprawiedliwości. I moim zdaniem te historie są ważne, żeby je napisać, żeby je ludziom przekazać. A jak widzę, jak dużo osób kupuje książkę, to znaczy, że ludzie chcą o tym czytać, chcą też poznać tę Polskę. To jest dla mnie ogromne, ogromne właśnie spełnienie, tak jak to określiłeś na początku. Zaczyna się od historii żony Mariusza Trynkiewicza. No i nie będę tutaj zbyt wiele mówił, po prostu dlaczego właśnie od tej historii zaczynasz, dlaczego ta kobieta tak cię zaciekawiła, co chciałaś czytelnikowi dać, poszerzyć jego wiedzę może o tym, do czego inny człowiek jest zdolny? Tak, poszerzyć wiedzę, ale też chciałam przedstawić, że taki pewien fenomen, który do tej pory był zupełnie nieznany w Polsce, zjawisko społeczne, właśnie wkroczyło do Polski i to bardzo dużo mówi o naszym społeczeństwie. Czyli w Stanach Zjednoczonych już od dawna przestępcy byli traktowani trochę jak celebryci. Ted Bundy, który zabił 30 osób, do niego kobiety pisały listy miłosne, mnóstwo listów miłosnych. Podobnie do Charlesa Mansona oczywiście, tak, prawda? On w więzieniu właśnie spłodził syna. W 1989 roku w stanie Nowy Jork zniesiono prawo mówiące, że najgroźniejsi przestępcy, czyli psychopaci, mordercy, osoby skazane na dożywocie, nie mogą się żenić. Zniesiono to prawo i w tym roku pobrało się 800 z nich, 800 skazanych na najgroźniejsze przestępstwa. Richard Speck, to jest zabójca 8 pielęgniarek, też ze Stanów Zjednoczonych, wszedł do więzienia, zobaczył listy od zauroczonych w nim kobiet i sam tak to zdiagnozował, te panie mają chyba źle w głowie. I właśnie do tej pory to było zupełnie nieznane w Polsce. Jeszcze ja pamiętam, jak kryminolodzy, socjolodzy kilka lat temu wypowiadali się, że u nas to nie może się zdarzyć. Media tak aż nie działają, nie nagłaśniają tak spraw zabójców. I proszę, teraz do Gostynina przychodzi mnóstwo listów. Czyli tam, gdzie przebywa Mariusz Trynkiewicz, to jest ten ośrodek, przypomnijmy, do którego go wysłano w ramach tak zwanej ustawy o bestiach, tak? Tak, Mariusz Trynkiewicz, zabójca 4 chłopców. Przychodzi mnóstwo listów od zakochanych w nim kobiet. On, jeden z najgroźniejszych polskich przestępców, stał się celebrytą i kobiety do niego piszą. To jest zjawisko do tej pory nieznane w Polsce i takie zjawiska też warto opisywać. Myślę, że też niektórzy ludzie nie wiedzą, że on był na wolności i o tym też warto mówić, że był na wolności, że nikt go nie poznał, zmieniał wygląd, zmieniał ubrania. No, przez ten reportaż można zobaczyć, co obecnie robi jeden z najgroźniejszych wcześniej polskich przestępców. I też zadać sobie pytanie, dlaczego te kobiety do niego piszą, o co tak naprawdę chodzi. A o tym sporo mówi akurat właśnie ta kobieta, która jest już jego żoną. Opowiada o wielkiej fascynacji, opowiada o intrygującym spojrzeniu, opowiada o tym, że to jest mężczyzna, który jak nikt inny potrafi słuchać. Tak. Ja zawsze tak mam, że nie oceniam moich bohaterów, tylko staram się wszystkich wysłuchać do końca. Ona podczas rozmowy zauważyła, że trudno mi tego słuchać, że i też zaczęła trochę mówić o swoim życiu. To jest bardzo nietypowa sytuacja, bo ona była miała podobną historię jak ci chłopcy, których zabił Mariusz Trynkiewicz. Została właściwie zgwałcona przez grupę mafijną, bardzo w taki okrutny sposób potraktowana. Jednocześnie ona uważa, że to wszystko to jest jej wina. I że tak naprawdę ona jako dziewczynka nie powinna tak późno wychodzić na starówkę w nocy, była 21. Ona żyje obarczona tą winą i odpowiedzialnością w sobie. Myślę, że to też trochę tak pokazuje pewien schemat myślenia ludzi, że to, co się wydarzyło w naszym dzieciństwie, później ciągnie się w pewien sposób za nami. Tutaj mamy zresztą, tak mi teraz przyszło do głowy, jakiś wariant chyba syndromu sztokholmskiego, prawda, że ona w jakiś sposób wszystko wytłumaczyła u tych swoich oprawców i tak samo tłumaczy zresztą teraz, identyfikuje się z Mariuszem Trynkiewiczem, mężczyzną, którego pokochała i zresztą nie ma powodu, żeby wątpić w szczerość tego uczucia. No i powiemy Państwu, że ona racjonalizuje, że ona wyjaśnia sporo tego, co zrobił. Są to rzeczy absolutnie wstrząsające. Pamiętasz, co powiedziała, kiedy ją spytałaś, jaka będzie pierwsza rzecz, którą razem zrobią, jak Trynkiewicz wyjdzie z tego Gostynina? Także pojadą do tego lasu właśnie, w którym on dokonał zbrodni i na podróż poślubną, tylko że ona utożsamia ten las nie z tą zbrodnią, tylko z jego dzieciństwem. I że to jest takie miejsce, w którym on spędził najwięcej swojego czasu. Więc ona w taki bardzo, taki można powiedzieć okrutny sposób to wszystko racjonalizuje, te wydarzenia z przeszłości. Oddział chorych ze strachu to jest kolejny tekst w tym zbiorze, również tekst bardzo mocny. To właśnie ten tekst jest najczęściej twoim nagradzanym tekstem, prawda? Tak. I to jest opowieść, tak jak wcześniej wspomniałaś o Annie M., w tej chwili byłej ordynator tego oddziału. To jest szpital dla nerwowo chorych w Starogardzie Gdańskim. Dziś pracuję dla sądu jako rzeczoznawca, ale chciałem o czymś innym tutaj przy tej okazji powiedzieć. Mianowicie, że tu się zaczęło od forum internetowego, prawda? Od ludzi, którzy bardzo znamienne pytanie zadawali na tym forum. Czy jest ktoś, kto jeszcze się interesuje naszą sprawą? Twoje poszukiwanie tematów czasami właśnie tak się zaczyna, że wchodzisz na fora internetowe i szukasz tego typu spraw? Czasem tak. Tutaj też dużo osób mi zgłaszało po tym, jak opisałam przemoc i znęcanie w ośrodku siostry Bernadetty i tam też tak bardzo mocne gwałty na dzieciach, to mnóstwo osób prosiło mnie, żebym opisała podobne wydarzenia, które się dzieją w szpitalach psychiatrycznych. I ten szpital w Kocborowie, ten w Starogardzie Gdańskim, był często wymieniany, że tam mnóstwo spraw zostało umorzonych. Rzeczywiście kilkanaście spraw, które działy się w podobnym okresie, jak na oddziale Anny M., zostało przez prokuraturę umorzonych. To były sprawy też właśnie o pobicie, o znęcanie, o gwałt. I wtedy weszłam na forum i gdy zobaczyłam, przede wszystkim mnie poraziło to, bo ja wiedziałam o tej sprawie z przeszłości. Wiedziałam, że tam było, że tam była takie stosowanie okrutnych kar, wysyłanie bosa na mróz, zastrzyki jako tortura, bicie, upokarzanie tych dzieci i że te wszystkie kary zostały potwierdzone przez liczne kontrole lekarza wojewódzkiego. Pamiętałam, że psycholog się wypowiadał, że to było jak obóz koncentracyjny. I nagle 5 lat później ludzie piszą na forum, że doktor Anna M., ordynator, która tam pracowała, była odpowiedzialna za oddział 23, że nadal pracuje jako psychiatra i biegła sądowa. I ta matka jednego z dzieci napisała, bo kto swoją skaże? Ja wtedy zadzwoniłam do sądu i nie mogłam w to uwierzyć. Spytałam nawet tak dosyć mocno, jaki sędzia ją wypuścił, jaki sędzia stwierdził, że ona jest niewinna. I wtedy powiedziano mi, że przecież ta sprawa jeszcze nie wyszła z prokuratury. Od 5 lat trwała sprawa o znęcanie i przemoc na dzieciach. To jest nie do uwierzenia. Ja myślę, że to by się w żadnej innej prokuraturze nie zdarzyło. Tak wyjątkowo długa sprawa i w tym czasie rzeczywiście ordynator pracująca jako biegła sądowa, czyli decydująca o stanie zdrowia innych osób. Potrafisz w takich sytuacjach schować emocje? Chyba nie do końca, prawda? Bo to sobie jednak... Nie. Nie potrafię schować emocji i to też dużo osób widzi, jak na przykład na kogoś się denerwuje w wymiarze sprawiedliwości, jak jestem... Zresztą ja mam też taką twarz, dużo osób mi mówi, że wszystko na mnie widać. Wszystkie emocje, zdziwienie, lęk, zaniepokojenie i to nie wiem, czy to jest dobrze, ale może też ludzie trochę się otwierają, bo widzą, że przynajmniej jestem szczera, prawda? I niczego nie udaję. A jak w takim razie z twoją, bym powiedział, higieną psychiczną, bo aktorzy, aktorki, jakoś to porównanie przyszło mi do głowy, noszą w sobie postaci, przeżywają różne stany na scenie, a później wracają do domu. Jak wyjeżdżasz, czy jak wyjeżdżasz na jakiś wyjazd, rozmawiasz z żoną Tynkiewicza, albo jak dzwonisz zdenerwowana, pytając, dlaczego ta sprawa nie została jeszcze rozpatrzona, albo co się z tym dzieje. Potrafisz to później z siebie tak po prostu zrzucić? Nie, myślę, że praca dziennikarza, w ogóle rola dziennikarza, to jest praca taka 24 godziny na dobę. To jest dokładnie tak, jak mówił Kapuściński, tutaj nie da się odizolować od swoich tematów, od tej właśnie krzywdy, którą się widzi na świecie. Bo najgorsze to jednak były te sprawy związane ze znęcaniem i przemocą. Ta siostra Bernadetta, która za pomoc w gwałtach, znęcanie i taką przemoc psychiczną dostała na początku 2 lata w zawieszeniu. I takie właśnie poczucie niesprawiedliwości, rozmowy z tymi z tymi dziećmi. I oddział chorych ze strachu. To były takie dwa tematy, przy których miałam mnóstwo rzeczywiście koszmarów i które trudno zostawić za sobą. One gdzieś tam ciągle są w głowie. Ja pamiętam też przy Elbląg odwraca oczy, moją wściekłość, bo ja rozmawiałam wtedy z policją. Przypomnijmy tę historię, to historia gwałtu, jakiego ofiarą padła tłumaczka pracująca dla pogotowia ratunkowego, prawda, która pojechała na szkolenie razem z grupą właśnie przedstawicieli pogotowia ratunkowego do Kaliningradu i to było zresztą szkolenie finansowane z pieniędzy unijnych. Miał to być wyjazd, na którym zdobędą jakieś nowe kwalifikacje. Tymczasem dla kolegów okazało się to po prostu radosny wyjazd. Przez radosny wyjazd należy rozumieć tak zwany wesoły autobus już w drodze do Kaliningradu. No i na miejscu kontynuowanie właśnie tej imprezy po prostu, a później coś strasznego, co działo się już w pokojach. Tak. I to jest coś takiego, że rzeczywiście to o tej sprawie też bardzo dużo myślałam, bo pamiętam tę wściekłość, jak policjantki mi powiedziały, że widząc to, jak w polskich sądach traktuje się zgwałcone kobiety, albo kobiety, które występują przeciwko mężczyznom, którzy mają zarzuty o gwałty, bo tutaj jeszcze w tej sprawie nie było wyroku drugiego, sprawa wróciła do pierwszej instancji, to że one jako policjantki nigdy by nie zgłosiły, gdyby one zostały zgwałcone. I na mnie to też zrobiło takie ogromne wrażenie. Bo po co? Bo nic się z tym nie stanie dalej? Bo zostaną potraktowane w sądzie jak szmaty. I nigdy z tego już psychicznie nie wyjdą. Więc lepiej po prostu sobie iść na terapię do psychologa i tak załatwić sprawę, bo w sądzie i tak nie będzie sprawiedliwości. No to jeżeli osoby z wymiaru sprawiedliwości, ja mówię o wymiarze sprawiedliwości w ten sposób, taki w potocznym rozumieniu, czyli tam wkładam też prokuratorów i funkcjonariuszy, to jeżeli osoby z wymiaru sprawiedliwości takie mają pojęcie, to co mają powiedzieć inne kobiety? Rzeczywiście, nie wiem, zgwałcone po dyskotece, w klubach, w różnych miejscach. No, to na pewno takie prawo, jakie teraz istnieje, nie działa. Adwokaci pytają te kobiety, czy miały na sobie makijaż. No, jakie to ma znaczenie dla sprawy? O jakiej długości spódniczka, tak? Tak. Dokładnie. Jeśli miała taka kobieta krótką spódniczkę, no to wielokropek, prawda? No to w takim razie sama się prosiła, tak. Taka jest sugestia. Czy piła jeden kieliszek wina? Takie pytania zadają. I jakieś absurdalne, wszystko się skupia w postępowaniu na kobiecie, a nie na tych mężczyznach, którzy tego dokonali. No i oczywiście również, przepraszam za to oczywiście, ale niestety bronią tych mężczyzn na przykład ich żony czy partnerki, które zapewne na zasadzie jakiegoś wyparcia albo łatwiejszego poradzenia sobie z tym, że mąż je zdradza, obarczają winą albo w ogóle nie przyjmują tego do wiadomości, albo obarczają właśnie winą kobietę, mówiąc, że żadnego gwałtu nie było, albo nawet jeżeli nie było, to sama jesteś winna i nie chcą w ogóle o tym dalej rozmawiać, prawda? Tak, ja właśnie w tych sprawach, które opisałam, to często osoby odpowiedzialne za różne sprawy mają bardzo wysoki status społeczny, tak jak już powiedziałam, lekarz, zakonnica, ratownicy. Na takie tego typu rzeczy najczęściej właśnie przymykamy oczy albo odwracamy te oczy. Ludzie, jeżeli ktoś ma kontakty w mieście, pewnego rodzaju układy, tutaj obie te kobiety przyjaźniły się z miejscowymi notablami. I zresztą nie przypadkiem, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, nie przypadkiem mówisz o mniejszych miastach po prostu. To rzeczywiście chyba jednak ma większe zastosowanie właśnie w małych społecznościach, prawda? W których wszyscy wszystkich znają, wszystko zależy właśnie od tej osoby, która jest na stanowisku. Ona jest częścią status quo, a z tego status quo ja również korzystam, więc nie będę zgłaszał albo będę gnębił osobę, która w jakiś sposób próbuje to naruszyć. Dokładnie tak. Gdy siostra Bernadetta została już skazana, czyli prokurator opisała wszystkie te czyny, całe okrucieństwo w aktach, to prezydent Zabrza napisała list do Bronisława Komorowskiego z prośbą, aby ułaskawił siostrę. Więc te kontakty są niesamowicie bliskie i takie moim zdaniem okrutne, bo ludzie nie patrzą na cierpienie tych ubogich tak naprawdę, tylko patrzą na status społeczny innych. Ja też często powtarzam, że w czasach stalinizmu, w czasach II wojny światowej psychopaci byli bardzo widoczni. Oni byli, to ich działanie było jak na dłoni. Psychopaci, czyli ludzie, którzy nie odczuwają żadnych dylematów moralnych, którzy nie mają takich kryzysów wewnętrznych. Dla nich liczy się jedno, to jest własna satysfakcja. I według mnie oni, to nie jest tak, że część, pewna grupa ludzi może się rozpłynąć, że już ich nie ma. W Polsce nadal istnieją psychopaci, tylko kryją się w instytucjach zamkniętych, czyli w szpitalach psychiatrycznych, w domach dziecka, w domach spokojnej starości. I tam dostają władzę niemal nieograniczoną. To jest niesamowite, bo oczywiście istnieje dużo sierocińców prowadzonych przez siostry zakonne, które świetnie działają, które są naprawdę dobre i potrzebne w Polsce. Ale ja widzę, że wystarczy, że tam znajdzie się człowiek, który dąży do zła, to on może to zło wprowadzić. Taka kontrola, która powinna istnieć ze strony nauczycieli, psychologów, ze strony ludzi, którzy patrzą tym dyrektorom na ręce, patrzą wychowawcom na ręce, ona nie istnieje. Nie mówię, chciałam powiedzieć w Polsce, ale też nie wiem, jak jest w innych krajach możliwe, że sytuacja wygląda podobnie. Jest to jakiś ogromny, nieodkryty jeszcze obszar w Polsce. Gościem dzisiejszego Klubu Trójki jest Justyna Kopińska. Do rozmowy wracamy za chwilę. Take my problem to the United Nations. Wracamy do rozmowy z Justyną Kopińską, która jest gościem dzisiejszego Klubu Trójki. Rozmawiamy o książce, o zbiorze reportaży twojego autorstwa zatytułowanym Polska odwraca oczy. To nie są miłe historie, na pewno, ale mam wrażenie, że w wielu z nich jest jakaś nadzieja, jest jakiś piękny człowiek, piękna historia. I tak jest, mam wrażenie, z reportażem zatytułowanym i wspomnianym już przez ciebie dzisiaj Beethoven z Murza Sichla, czyli dla mnie opowieść jak z hollywoodzkiego filmu, jak właściwie z pięknego umysłu. Opowiedz trochę o tym spotkaniu i o tym chłopcu. Ten chłopiec tak właśnie wychowywał się w takiej bardzo ciepłej, kochającej rodzinie. To jest w ogóle niesamowita rodzina. Oni się tak otworzyli, bo pokazali w tym reportażu nie tylko taki ogrom miłości, ale też prawdę, bo drugi z tych chłopaków, z ich synów, ma takie poczucie, że on został gdzieś, że był niekochany, że był z boku, że był właśnie pozbawiony uczuć, które wszystkie zostały przełożone na jego brata. A zostały przełożone, bo tak jak już wspominałam, ten chłopczyk, jak miał kilka lat, właściwie parę lat, to został zdiagnozowany jako upośledzony, trafił do takiego specjalnego ośrodka w Zakopanem i też lekarze zdiagnozowali u niego autyzm. Czyli właściwie takie dwie rzeczy, on praktycznie był pozbawiony jakiegoś rozwoju, nie chodził do szkoły, nie chodził do takiej normalnej szkoły, gdzie by miał matematykę, przyrodę, jakieś lekcje, tylko cały czas się bawił klockami, a jednocześnie miał umysł sprawny, bo jak się później okazało, to jedyne jego wady to było oczopląs i brak słuchu i takie bardzo lekkie upośledzenie, które tak naprawdę prowadzi do tego, że dzieci i tak chodzą do szkoły podstawowej i normalnym trybem edukacji. Więc on stracił, tak jak on to określa, kilkanaście lat swojego życia, bo dopiero w wieku 14 lat otrzymał dobrą diagnozę. I opowiada w tym reportażu o tym, co czuł. O tym, co czuł, jak był traktowany jako chłopak, który nie rozumie, a tak naprawdę wszystko rozumiał, co się wokół niego dzieje. To jest taka historia jak ten film Nell z Judy Foster. On rzeczywiście opowiada, jak pierwszy raz zrobiono mu już tą operację, mógł słyszeć i wybiegł do lasu i nagle usłyszał zwierzęta w tym lesie, usłyszał nawet taki szum drzew i że to była najpiękniejsza chwila w jego życiu. Ja tam właśnie zostałam na noc u tych w tym domu, pięknym domu, z takim całym drewnianym, widok z okna na góry i podchodzące pod okna sarny. I to jedzenie przepyszne, które zrobiła dla mnie jego mama, która też jest niezwykle takim pięknym człowiekiem oddanym, bo jak dowiadujemy, nie wiem, czy ja mogę zdradzić, co jest na końcu, czego dowiadujemy się na końcu reportażu, myślę, że lepiej nie. Może niech czytelnicy przeczytają, ale jak poznałam tę historię, jak pojechałam i widziałam, jak ten chłopak gra, bo to było tak, że ja sobie rozmawiałam z jego rodzicami, on mi też coś tam opowiadał, a po chwili wychodził, tak nawet bez powiedzenia, że ja teraz wychodzę, tylko po prostu wychodził, siadał przy fortepianie i grał tak przecudnie, bo okazało się, że on ma niezwykły talent muzyczny już po tej operacji. I właściwie w kilka lat nauczył się grać tak Beethovena, że jury międzynarodowego konkursu określiło, że gra Beethovena lepiej niż zrobiłby to sam Beethoven. Że to jest cud. I ja myślę, że to jest cud. To że takie historie się zdarzają tutaj w Polsce, w naszym Murze Sichle i to, tak jak powiedziałeś, to jest historia hollywoodzka. No to miejmy nadzieję, że słuchają nas ludzie, którzy potrafiliby zamienić tę historię w piękny film. Ale niestety, tak jak powiedziałem, są elementy dające nadzieję, elementy piękne w tych opowieściach o naszym kraju, twojego autorstwa, ale są też takie, które absolutnie rozwścieczają. I taka na przykład jest opowieść, a może nawet nie będę mówił, jaka to opowieść, po prostu powiem jedno zdanie. Szlak mnie trafia. Chyba rzadko się zdarza, żeby mówił tak przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości i powiedział to w twojej historii o Zduńskiej Woli, prawda? Tak, bardzo rzadko tak się zdarza. Historia o Zduńskiej Woli to jest historia prezydenta, który wymyślił sobie prosty sposób na zarobek. Od każdego pracownika oraz od wielu pracowników w podległych mu spółkach brał 10% pensji w gotówce. I co miesiąc. No bardzo inteligentne, bez pokwitowania, bez żadnych dokumentów, po prostu pracujesz, zarabiasz, nawet dawał podwyżki czasami, tak. Oczywiście też wtedy odpowiednio rosły pieniądze dla niego, także świetnie sobie to wymyślił. Pamiętam, jak profesor Płatek właśnie w tym moim reportażu, ona powiedziała, że to robił niczym mafiozo, ściągał haracz. I sędzina w tej sprawie, w uzasadnieniu, do uzasadnienia nie dotarli inni dziennikarze, a właściwie im nie udostępniono po prostu akt. Ja byłam pierwszym dziennikarzem, któremu te akta udostępniono. I tam w uzasadnieniu sędzina przyznaje, że rzeczywiście prezydent pobierał te pieniądze, że nie wiadomo na co szły te pieniądze, czyli mogły iść do jego prywatnej kieszeni. No raczej wątpliwe, żeby szły na jakieś cele, na wolontariat czy... I że on i tak ma do tego prawo jako lider polityczny. Ja pamiętam, że spytałam, gdzie... I to było w uzasadnieniu sądu, powtórzmy tak. To wyraźnie. Ja pamiętam, że spytałam, gdzie w prawie karnym w ogóle stosuje się słowa lider polityczny i jak to możliwe, że on ma prawo do takich działań. I to, co jeszcze mnie bardzo wkurzyło w tej historii, to, że została napisana kasacja w prokuraturze do Sądu Najwyższego. Pod kasacją podpisał się prokurator okręgowy i ona została odrzucona przez Sąd Najwyższy z powodu błędów formalnych. No proszę mi pokazać w Polsce prokuratora okręgowego, który nie potrafi napisać kasacji. To ja w to nie za bardzo wierzę. Mi się wydaje, że tam musiało dojść do pewnych układów. No bo trudno mi po prostu w to uwierzyć, że prokurator okręgowy nie potrafi napisać kasacji. Jeżeli tak jest, to znaczy, no to też bardzo świadczy dużo o kompetencjach takiej osoby. Jesteś osobą anielskiej cierpliwości, tak to brzmi, bo w takim prawniczym ping-pongu brać udział, to trzeba mieć raz dobrą kondycję, świetny refleks, wiedzieć do czego zajrzeć. Jak to robisz? Znaczy ja mam już bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o czytanie akt. Tam było kilkadziesiąt tomów. To była najtrudniejsza sprawa, którą opisywałam w poprzednim roku pod względem formalnym. Pod względem oczywiście emocjonalnym były inne. Ale rzeczywiście ta sprawa się ciągnęła tego prezydenta tak długo, a musiałam przejrzeć właśnie kilkadziesiąt tomów akt. Pamiętam, jak przyszłam do sądu i pani sędzia powiedziała, że ma nadzieję, że mam kilku asystentów. Co mnie bardzo rozmawiło, bo gdzie w Wyborczej w ogóle jeden asystent, W dzisiejszej audycji nawet nie mówimy o tym, jakie są dzisiaj realia uprawiania dziennikarstwa, prawda? Tak. I że dziennikarstwo śledcze, taka prawdziwa reporterka, to po prostu odchodzi gdzieś do lamusa, bo to jest bardzo kosztowna działalność, za to trzeba płacić i gazety, zwłaszcza prasa drukowana, nie ma na to pieniędzy. Kropka. Po prostu też mam takie coś, że bardzo lubię czytać akta, że one mnie interesują. Ja pamiętam, jak po tych reportażach zaczęło do mnie dzwonić bardzo dużo dziennikarzy i radzić się w sprawach takich o wymiar sprawiedliwości, właśnie akt i tak dalej. I ja na początku, biorąc pod uwagę, że to byli znani dziennikarze i mi to trochę pochlebiało, tak weszłam w to i rzeczywiście doradzałam i mówiłam, co zrobić i jak zrobić. I pamiętam, że jeden z dziennikarzy nawet już tak pisał do mnie z jakiegoś tam sądu: Justyna, no kurczę, nic się nie udało, siedzę, jakie te akta nudne, jaki akt oskarżenia jest nudny. Ja nie mogłam uwierzyć, bo ja jak czytam akt oskarżenia, to dla mnie jest takie szczęście, że ja mogę wniknąć w tą sprawę, którą się teraz zajmuję, od podstaw, takie myślenie właśnie tego wymiaru sprawiedliwości, w myślenie policji, prokuratora, w myślenie biegłych psychologów. I to jest dla mnie coś takiego, no ja się czuję wtedy właśnie szczęśliwa, że to wszystko poznam i że w ogóle ktoś mi to udostępnił. Także myślę, że w tym zawodzie takie coś, że lubi się po prostu swój zawód, też jest bardzo, bardzo ważne, bo rzeczywiście dla mnie te rozmowy z ofiarami przemocy są bardzo trudne i tak jak ci mówiłam, trudno o nich zapomnieć, trudno iść spać, ale takie rozmowy to jest 1, 2, 3 dni w trakcie miesiąca pisania artykułu, a reszta to są rozmowy z policjantami, prokuratorami, czytanie akt, przypieranie na przykład sędziego do muru i to już jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i muszę przyznać, że to jest moje życie, to jest też pasja. Osobną książkę można by napisać, albo jakiś referat można by napisać o wadach systemowych, które widać w różnych sferach działania naszego państwa. No i na przykład taką sprawą, w której to szczególnie widać, jest sprawa Adama Webera, który po odsiadce, ponad 20 latach spędzonych w więzieniu za morderstwo, znowu, wychodzi z więzienia, robi coś, znaczy popełnia gwałt, prawda? Musimy zawsze mówić, że ma zarzuty za gwałt, bo nie ma wyroku. Przepraszam, oczywiście. Tak. Zatem dochodzi do kolejnej sytuacji, która w jakiś sposób powinna zapalić czerwoną lampkę. I co się dzieje? No właśnie, i nic się dzieje, znowu jest wypuszczony na wolność, odpowiada teraz z wolnej stopy. To znaczy sprawa się tak ciągnie znowu, bo on został w pierwszej instancji skazany za ten gwałt. W ogóle może przypomnę, że Adam Weber, prawdziwe imię to jest Józef W., on został, on był skazany za 4 morderstwa, czyli on jest 4-krotnym mordercą, który dostał 25 lat więzienia. To jest sprawa podobna do Trynkiewicza, wtedy nie było kary śmierci i nie było jeszcze dożywocia. To jest najwyższa kara, jaką mógł dostać, 25 lat więzienia. Ale nawet tego nie odsiedział, bo sędzia stwierdził, że on może wyjść na zwolnienie warunkowe. I rzeczywiście na tym zwolnieniu wkrótce został, znowu trafił do aresztu, oskarżony o brutalny gwałt na kobiecie, powiązany właśnie z grożeniem śmiercią, mówieniem jej w trakcie, używaniem noża, mówieniem w trakcie, że zabiłem 4 osoby, to co znaczy dla ciebie, dla mnie twoje życie. I trafił ponownie do aresztu, odbyła się cała sprawa, został skazany na 6 lat więzienia ponownie za gwałt. Następnie sąd okręgowy stwierdził, że w sprawie zostało popełnionych mnóstwo błędów przez sędziego, co akurat jest prawdą, i wróciła do pierwszej instancji. I nowy sędzia, podobno niezwykle pewny siebie człowiek, stwierdził, że właściwie ten Adam, prawdziwe imię Józef, więc już trudno mi się posługiwać tym Adamem, że właściwie może odpowiadać z wolnej stopy, że on może być na wolności, teraz jest pośród nas. I to jest dla mnie niewiarygodne, bo wystarczy spojrzeć do akt, żeby zobaczyć, że to jest socjopata, charakteropata, że potrafi doskonale manipulować otoczeniem i że zabił 4 ludzi. A przy okazji dowiadujemy się, że właściwie nie działa resocjalizacja, że przeprowadzono z nim 30-godzinny kurs zastępowania agresji w trakcie tej odsiadki. Dowiadujemy się też, że w momencie, kiedy na wolność wychodzi przestępca nieskazany za przestępstwa seksualne, to nie trzeba informować policji w jego miejscu zamieszkania o tym, że on wychodzi na wolność. Tak. Czyli tu kasus Trynkiewicza, prawda, że tam trzeba było. Tam trzeba rozumiem. Było, bo właśnie wiązało się to z dotykaniem i dotykaniem chłopców, a w przypadku Adama Webera nie trzeba, bo przy zabójstwach, nawet 4, no nie ma takiego prawa, nie trzeba informować. No i najbardziej dla mnie zasmucająca historia to historia Moniki Zbrojewskiej. Przypomnijmy, to była wiceminister sprawiedliwości. No i pani Zbrojewska pewnego dnia wsiadła za kierownicę po kilku kieliszkach. Odebrano jej prawo jazdy, została zatrzymana, prawda? A niedługo później znaleziono ją martwą w jej mieszkaniu i to był dla ciebie punkt wyjścia. Chciałaś czegoś więcej się o niej dowiedzieć? Punkt wyjścia był taki, że ja wiedziałam, bo często czytam akta różnych spraw, że ona była doskonała, jeżeli chodzi o znajomość prawa, że bardzo mało osób w Polsce, nawet wśród, a szczególnie wśród polityków, ona była gwiazdą wśród polityków, ona miała niesamowite wyczucie prawa karnego. Niezwykle szanowana przez wszystkich, bardzo się pochlebnie, na przykład obecny minister Zbigniew Ziobro wypowiada i zresztą bardzo ładnie również o nim mówi. Niezwykle szanowana przez ludzi ze wszystkich stron sfery politycznej, od właśnie poglądów lewicowych po prawicowe. Bardzo rzadko to się zdarza. I nagle zrobiła coś takiego, co zakwestionowało cały jej dorobek. Wsiadła po pijanemu do samochodu. Była nieświadoma, była już praktycznie nieprzytomna, nie wiedziała, co robi, jak powiedzieli mi policjanci, bo doszłam do policjantów, którzy ją złapali. Porozmawiałam z mężczyzną, który ją zatrzymał i który miał w tym momencie, jak z nim rozmawiałam, ogromne wyrzuty sumienia. Powiedział, że że wiadomo, że chciał spełnić dobry uczynek. Zobaczył, że samochód wyjechał z parkingu i jedzie slalomem. Zajechał mu drogę. Ale nie wiedział, że ta kobieta tydzień później już nie będzie żyć i że przetoczy się tak ogromny hejt w internecie. Bo rzeczywiście... Z którym nie potrafiła sobie poradzić, niestety. Tak. Ludzie pisali. Wtedy ja czytałam, jak pojawiły się te komentarze, jak pojawiła się informacja, że ona jechała po pijanemu. Pamiętam, do trzeciej w nocy czytałam komentarze, ale brzydka baba, brzydko jej z oczu patrzy, co za świnia, jak mogła coś takiego zrobić. Nagle odebrano tej kobiecie całą godność. Wcześniej zdarzało się, że mężczyźni politycy wsiadali po pijanemu do samochodu i nie było nigdy aż takiego hejtu, nie było nigdy takiej sytuacji. Nie kwestionując tego, bo oczywiście ona zrobiła źle, ale chciałam wiedzieć, dlaczego tak zrobiła, dlaczego tak postąpiła. Ambitna kobieta, która wywodziła się z tak zwanych niższych sfer, która skończyła technikum włókiennicze i na maturze miała zrobienie czapki z daszkiem. Ona pracowała 20 godzin dziennie, żeby dojść do tego miejsca, w którym doszła. Ona z niczego osiągnęła niezwykle dużo. I dlaczego nagle się załamała? I rzeczywiście tam doszłam do pewnych, które panowały wtedy w Ministerstwie Sprawiedliwości i do tego, że już od jakiegoś czasu wysyłała SMS-y do swojej matki i do swojej siostry, że jest tam człowiek, którego ambicje naruszyła i który cały czas podkłada jej kłody pod nogi i ona tego już nie wytrzymuje. Mamo, ile ja łez przez tego człowieka wylałam, to nie zdajesz sobie sprawy. Tak pisała do swojej matki i z tego, co ja się dowiedziałam, to ten problem alkoholowy pojawił się u niej właśnie w tych czasach, gdy stała się ministrem. I nie poradziła sobie po prostu z taką presją, z takim nagromadzeniem nienawiści wśród polityków i wzajemnej wrogości. Bo ona, to była kobieta, której naprawdę zależało. Której zależało na ludziach, której zależało na prawie, której zależało na zmianach, na takiej uczciwości i sprawiedliwości. A my ją zobaczyliśmy od tego momentu, w którym to wszystko w swoim życiu zakwestionowała. Czyli właśnie od momentu, w którym się upiła i wyszła na ulicę i wsiadła do samochodu. Polska odwraca oczy to tytuł zbioru reportaży autorstwa Justyny Kopińskiej. Kiedy ktoś cię pyta, o czym jest ta książka, o jakich naszych cechach, wadach, jak odpowiadasz? Opowiadam, że przede wszystkim jest to książka o opowieściach z kilku najważniejszych spraw karnych ostatnich lat. I jakie to są wady? To są trudno opisać, bo to są wady i systemu sprawiedliwości, i nas jako ludzi, i może też mnie jako człowieka. Tego, że właśnie odwracamy oczy, gdy ktoś ma pozycję, gdy ktoś ma władzę, gdy widzimy, że takich układów nie przeskoczymy. A jednocześnie przyzwalamy w ten sposób na takie ogromne, ogromne zło. I próbuję, chcę trochę, żeby ludzie się z tym skonfrontowali. Zwłaszcza na przykład lekarze, którzy pracowali w szpitalu psychiatrycznym w Starogardzie i o wszystkim wiedzieli, co się dzieje na oddziale 23. Personel wiedział i musieli przymykać oczy, żeby oni to przeczytali i niech sobie sami, niech się zastanowią. Ale to też jest ciekawe, że tak wiele osób pisze, że coś zrozumiało dzięki tym reportażom, że coś zrozumiało. To jest dla mnie takie naprawdę bardzo ważne, te wszystkie wiadomości od czytelników, te wszystkie maile. Mamy dla Państwa kilkanaście egzemplarzy tej książki. Książki Polska odwraca oczy autorstwa Justyny Kopińskiej. Proszę wysłać wiadomość pod numer 71335. Koszt to złotówka plus VAT. Oczywiście w treści prosimy o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Justyna Kopińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Spokojnej nocy. Dziękujemy za spotkanie. Edyta Kocęba, Jan Niebudek. Do usłyszenia. patrzę, co się dzieje pod sklepem. Tu przedstawia komuś, do twarzy wieści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, ja stoję.